Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 listopada, minęła już godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mniejsza liczba wykonywanych testów na obecność koronawirusa wynika z mniejszej liczby osób, które zgłaszają się do lekarzy z objawami choroby, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W Mińsku trwa opozycyjny marsz seniorów. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że spadek liczby wykonywanych badań w kierunku koronawirusa wynika z tego, że mniej osób z objawami zgłasza się do lekarzy i tym samym jest kierowanych na testy. Ostatniej doby wykonano ponad 35 tysięcy badań. Zakażenie COVID-19 potwierdzono u prawie 21 tysięcy osób. Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że na testy kierują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Tu nie ma nic nielogicznego i nic niepokojącego. Jeżeli obserwujemy mniej zgłoszeń do lekarzy, to logicznym jest, że będziemy obserwować mniej wykonanych testów. Mniej osób objawowych oznacza, że w danym momencie mamy mniejszą transmisję. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano dziś w województwie śląskim, ponad 3300. Ruszył nabór do Wojskowego Szpitala Tymczasowego na warszawskim Okęciu. Organem nadzorującym placówkę jest Wojskowy Instytut Medyczny. Jego dyrektor, generał Grzegorz Gielerak, powiedział, że zaprasza do współpracy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz personel pomocniczy. Przystępujemy do realizacji wyzwania, które wymaga poświęcenia i odwagi, będąc jednocześnie doświadczeniem, z jakim niewiele dotychczasowych pokoleń lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych mogło w przeszłości się zmierzyć. Jeśli zatem ktokolwiek z Was jest gotowy do pracy w wyjątkowym zespole medyków, serdecznie zapraszam do współpracy. Szpital będzie leczył pacjentów w ciężkim stanie, dodał generał Grzegorz Gielerak. To jest proste przeniesienie doświadczeń, którymi mieliśmy okazję zapoznać się w Lombardii w szczycie epidemii. Przeniesione zostaną niejako do Polski. Ukierunkowane będą przede wszystkim w tym szpitalu na leczenie tych pacjentów, ciężkich pacjentów, którzy wymagają tlenoterapii włącznie z oddechem wspomaganym. Nie izolatorium. To jest szpital leczenia pacjentów z ciężkimi powikłaniami, z niewydolnością oddechową. Szpital tymczasowy na Okęciu ma być uruchomiony pod koniec miesiąca. Zgłoszenia do pracy można składać poprzez specjalny uruchomiony portal szpitaltymczasowy.wim.mil.pl. Ponad 1000 osób uczestniczy w demonstracji białoruskich emerytów w Mińsku. To siódma tego typu manifestacja. Uczestnicy domagają się ustąpienia Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac. Demonstracja emerytów zwana Marszem Mądrości jest poświęcona pamięci Ramana Bandarenki. To młody mężczyzna, który w czwartek zmarł w szpitalu po przewiezieniu z komisariatu milicji ze śladami pobicia. Uczestnicy manifestacji, przechodząc obok budynku, w którym mieści się główna siedziba MSW i KGB, skandowali "Wypuszczaj". Domagali się w ten sposób wypuszczenia na wolność więźniów politycznych i innych osób zatrzymanych podczas wieców opozycyjnych. Poniedziałek jest setnym dniem protestów białoruskiej opozycji. Rozpoczęły się one 9 sierpnia po wyborach prezydenckich, których wyniki opozycja uważa za sfałszowane. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w trzech kategoriach: muzyka, słowo i obraz. Nagrody przyznają trzy instytucje publiczne: Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Dorota Piotrowska. Pomysłodawca Nagrody Mediów Publicznych, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że nagroda jest formą mecenatu państwowego nad polskimi twórcami. To ma wzmocnić polskie środowiska twórcze i ma podkreślić to, że media publiczne są wielką instytucją kultury. W kategorii muzyka szansę na nagrodę mają dyrygent Łukasz Borowicz, piosenkarz Stan Borys, światowej sławy tenor Piotr Beczała, saksofonista jazzowy Zbigniew Namysłowski i piosenkarz

razem byłem nokautowany, słuchając tej muzyki przez tę trąbeczkę. Guy Barker, to on na tej trąbeczce dmuchał w ten instrument. I od razu wiadomo, bo jak Matt Johnson z kolegami i projekt DD, to wiadomo, że słuchamy programu trzeciego w tonacji trójki, która to 12 minut po godzinie 15. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska. Mówiący te słowa Marek Wiernik, DD, ależ to wspaniały projekt, tak sobie policzyłem. No to trochę ponad 40 lat, możemy się umówić, że to 40-lecie, jak w Londynie Matt Johnson wymyślił tę orkiestrę. On zawsze w składzie, natomiast cała masa muzyków pojawiała się, no i te wszystkie płyty wydawane przez DD pojawiały się regularnie w trójce i Matt Johnson regularnie Infected to fragment drugiej płyty Matta Johnsona, płyta z roku 1986. Zupełnie nie starzeje się ta muzyka. No i myślę, że tak jak Matt Johnson pojawiał się przez lata, całe dekady w trójce, tak nadal będzie tu u nas gościł. No to pierwsze koty za płoty, Londyn zabrzmiał i przy Londynie pozostaniemy. I kolejny zespół, projekt mocno z trójką związany, bo tu grywali i często na naszej antenie trójkowej pojawiał się ten band The Opposition. Tak jest. Londyn, rok 1980, a więc znowu mamy 40-lecie. W Anglii najmniej może znany, bardziej we Francji, no w Polsce robił furorę The Opposition, potem gdzieś znikał, no ale dokładnie 2 lata temu odezwał się zespół płytą Somewhere in Between, tak nazywa się to wydawnictwo. To co, zajrzymy sobie do tego albumu, bo tam kilka naprawdę przepysznych utworów, na przykład ten I Want to Believe the Opposition. Thank you. not believe in a better tomorrow. How do I get this far? Carry my shame like a mark of Cain. No one's gonna save us. Get it together, just like that. Tak, no przed laty bardzo trójkowy zespół The Opposition, I Want to Believe. Proszę Państwa, no to ładnie nam Londyn przygrywa i jeszcze przy tej muzyce londyńskiej pozostaniemy przez kilka minut. Tak przy okazji pozdrawiam słuchaczy w Londynie, bo kilka osób odezwało się. Dobrze, The Wiles. Z tych, bo czy Matt Johnson, czy The Opposition, to jednak bardziej znane projekty. The Wiles, wydaje mi się, trochę pozostaje w cieniu, trochę niedoceniany zespół. Powstał, no, mniej więcej 20 lat temu w Londynie, przez jakiś czas z Nową Zelandią związany. No i tutaj trzeba wymienić nazwisko tego frontmana. Świetny głos, świetnie śpiewa. Za chwilkę Państwo posłuchają. Finn Andrews, tak nazywa się ten wokalista. Warto, jeśli ktoś nie zna, ale myślę, że jednak trochę słuchaczy kojarzy tę grupę The Wiles. Proszę bardzo. Nothing on, nothing but a smile. Nothing on, nothing but a to me. Donacji Trójki. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uwaga rolnicy! Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny. Obowiązek spisowy można zrealizować przez internet na stronie spisrolny.gov.pl. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją. Masz pytania czy wątpliwości? Zadzwoń na infolinię spisową 22 279 99 99. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do spisu zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, prawie 25 minut po godzinie 15 w tonacji Trójki. Ciąg dalszy. Słuchaliśmy przed chwilą świetnego Fina Andrewsa z Londynu, no ale my też mamy świetnego artystę, wokalistę teraz za chwilę nam się przypomni. Tak na co dzień to kojarzą Państwo Łukasza przede wszystkim z zespołem Chemia. I to słuszne skojarzenie, bo od lat z małą przerwą w Chemii śpiewa Łukasz. Wcześniej śpiewał w różnych innych zespołach, ale ja bym chciał zwrócić uwagę i też wspomnieć o grupie niejako równolegle działającą z Chemią. Nazywa się Chevy ten band. Łukasz Drapała na wokalu. Ukazała się w ubiegłym roku płyta. Wydaje mi się niedoceniona. No to jeżeli tak, to przynajmniej jeden utwór teraz. To będzie miłosna przypowieść zatytułowana Nienawidzę. Łukasz Drapała w roli głównej. Grupa Chevy. Nie widzę tego złego płócioną masz sukienkę, wtedy powiem, idę sobie. Za powieką wrócę nagle, to co lubisz, dobrze zgadnę, lecz nie będzie mnie naprawdę. Dużo się działo i w tekście, i muzycznie. Grupa Chevy, utwór zatytułowany Nienawidzę. Oczywiście, a to wszystko w ramach popierania polskiej twórczości muzycznej i coraz więcej polskiej muzyki. To państwo słyszą na co dzień, dostrzegają, co się dzieje, coraz więcej gramy naszych artystów i tak będzie. Dużo dobrej polskiej muzyki powstaje, tylko trzeba do niej dotrzeć, bo gdzieś tam często ukryta w garażach, w różnych klubach, dziwnych niekiedy miejscach. I o to chodzi. Proszę państwa, no to co, na Wyspy Brytyjskie wyskoczymy sobie, ale to taka trochę ciekawostka. Jakiś czas temu, no jeden z naszych ulubionych zespołów i często też granych w Trójce, Arctic Monkeys. Tak jest, swojego czasu Alex Turner z kolegami połączyli swoje siły z muzykami kubańskimi. Powstał taki projekt Buena Vista Sound. Różni wtedy artyści, no i czołówka kubańska i wtedy i Coldplay, z tego co pamiętam, i U2, i nawet Sting, no i cała plejada kubańskich muzyków. Bardzo to fajnie, świeżo zabrzmiało. To teraz króciutki kawałek zatytułowany Dancing Shoes i będzie Arctic Monkeys i muzycy z Kuby. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shock horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's oh so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and that you came. So are you scared for? z Arctic Monkeys i muzycy kubańscy. Wydawałoby się, że nie do połączenia stylistyki klimata, to wszystko można i bardzo przyjemnie to zabrzmiało. Proszę Państwa, tydzień temu w tonacji opowiadałem, przypominałem, no będąc pod wrażeniem, no myślę, że teraz to już zdecydowanie więcej słuchaczy obejrzało ten serial Gambit Królowej. Wspominałem o muzyce, bo tam te lata 60. świetnie pokazane i muzyka z lat 60. No i jak skończyłem sobie ten Gambit oglądać, to obejrzałem film, nowy film, z udziałem Micka Jaggera, to tak a propos, też lat 60. Obiekt pożądania, tak nazywa się ten obraz, tam jeszcze Elizabeth Dębicki, świetna dziewczyna z korzeniami naszymi, ale co, film, no film może nie powala, to przyznaję, natomiast ta rola Micka Jaggera może też nie jakaś największa, kilka razy się pojawia, ale jak się pojawia i jaki ma talent aktorski, zresztą nie pierwszy raz w kinie się pojawił Mick Jagger. To co, to może teraz wspólne dzieło Micka i Keitha Richardsa i to będzie utwór Under My Thumb, ale to będzie wersja, no trochę może zaskakująca dla tych dojrzałych kibiców zespołu The Rolling Stones. Ministry się pojawi, też 40 stuknęła. Grupa z Chicago, jeden z tych prekursorskich bandów tworzących muzykę industrialną, Al Jorgensen oczywiście od samego początku. No i proszę posłuchać wersji Ministry tego utworu Under My Thumb. Thank you. no może i kontrowersyjna wersja. Zespół Ministry na swoją modłę przerobił klasykę. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nawet nie będę się podejmował jakiegokolwiek opisu, zwłaszcza, że nie ma to sensu, skoro możemy posłuchać. Już ponad 50 lat na antenie Trójki. Trzy kwadranse jazzu. W poniedziałki, kilka minut po 21. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, a teraz słuchamy w tonacji Trójki, prawie za 20 minut, godzina 16, no i pani nam zaśpiewa. Świetna dziewczyna z Londynu, tata Włoch, stąd to nazwisko. No właśnie, nazwisko Calvi. Anna Calvi, tak naprawdę Anna Margaret Michelle Calvi. Świetnie śpiewa. Proszę posłuchać utwór zatytułowany Wish. Like a mirror. świetna ta dziewczyna. Anna Calvi się nazywa. Proszę Państwa, wracamy do naszej polskiej twórczości, którą popieramy, jak mówiłem, Ted Nemeth. Chyba dawno nie słyszałem jakoś tak na antenie, ale może nie trafiałem. Ted Nemeth, przypomnę, grupa z Łodzi 10 lat temu, tak. Grupa powstała gdzieś tam w wywołanym przeze mnie garażu. No i dużo dobrej muzyki stworzył Ted Nemeth. Podoba mi się ten utwór, chociaż gdzieś tam o wiośnie się pojawia, ale to wiosna za chwilę. Poszły spać, to jest tytuł utworu. Grupa z Łodzi, Ted Nemeth. Czerwono wszystkie dni, porozrzucane kartki w jakiś szyfr. Głowie się i trudzę, chcę znać klucz. Zmarnowany papier i cóż. Oddaję tobie siebie część, tę, o której zapomniałem, że jest. Zapraszam, możesz tutaj wejść. Rozejrzyj się, może jest coś, czego chcesz. Wszystkie psy poszły spać pod mostem. Lato przeszło bokiem, mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu, koty latają. Oddaję ci w prezencie własny dzień. Już ci nie przyda, chcesz to bierz. Poza tym chyba bardziej wolę noc. Wchodzę na dach i widzę jak wszystkie psy idą spać pod mostem. Lato przejdzie bokiem, mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu. Poszły spać, a może i dobrze, żeby to przespać i od razu. O, mamy wiosnę. Ted Nemeth, proszę Państwa, bardzo ważny zespół w historii muzyki rockowej. Może to zawężymy to sformułowanie do industrialnego rocka, albo jeszcze inaczej, kiedyś i New Wave i jeszcze. A w każdym razie nazwa zespołu padnie Einsturzende Neubauten. Pamiętam, jak po raz pierwszy spotkałem się z nagraniami tego zespołu. To był jakoś początek lat 80. Też 40. 80. rok. Wtedy zespół wystartował w Berlinie. Często tu na antenie Trójki prezentowałem te płyty zespołu. Blixa Bargeld oczywiście w roli głównej, ale tam Andrzej Chudy. Zmieniał się skład. Zespół bardzo ważny. Wiele świetnej muzyki stworzył i związki z Nickiem Cave'em oczywiście też były. Długo by opowiadać. Świetny utwór mam dla Państwa. Einsturzende Neubauten teraz będzie w utworze zatytułowanym Installation. Thank you.